دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای ک انګریز د کچنګیز د مات کړی هر خونریز دی مونږ مات کړی هر خونریز دی هر میدان موتر ګټلای هر غلی مو سملولای هر میدان موتر ګټلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای دادای کو پسروینو یې ساتلای هر غلی مو سملولای پسروینو یې ساتلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای نوم یې لوړ پټول جهان ته دا غازی افغانستان ته تاریخو کی زلیدلای هر غلی مو سملولای تاریخو کی زلیدلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای چی د هر چاور کراشی دل تراشی او تباشی څوک نشي هضمولای هر غلی مو سملولای څوک نشي هضمولای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای دل تدیرو سر خړلای هر غلی مو سملولای ابتکار سر ور کوي پر مالو ځان قربان وی لوزان قربان ویتری په اسلام دی وی تلخ کولای هر غلیم و سمغوالای په اسلام دی وی تلخ کولای هر غلیم و سمغوالای دلت ډیرو سر خړلای هر غلیم و سملولای دلت ډیرو سر خړلای هر غلیم و سملولای دلت ډیرو سر خړلای هر غلیم و سملولای